จังหวัดตราดเกาะช้างเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกและใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตซึ่งมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของตราดส่วนแหล่งท่องเที่ยวของเกาะก็มีทั้งชายหาดกับน้ำทะเลใสสะอาดรวมทั้งยังมีภูเขาสูงน้ำตกที่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายในป่าและมีป่าชายเลนเป็นบางส่วนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเกาะกูดเกาะกูดเป็นเกาะใหญ่อันดับ2ของจังหวัดตราดเกาะกูดได้ฉายาว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกเนื่องจากตัวเกาะที่อยู่ห่างไกลชายฝั่งทำให้น้ำทะเลใสสะอาดจนเห็นท้องทรายและยังเป็นเกาะที่ชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างงดงามอีกด้วยเกาะกระดาษเกาะหน้าตาแปลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยภูมิประเทศของเกาะที่มีลักษณะแบนราบเหมือนกับกระดาษไม่มีภูเขาสูงแบบเกาะอื่นๆเลยแม้แต่น้อยบนเกาะเต็มไปด้วยต้นสนและต้นมะพร้าวรับลมเย็นสบายมีคลื่นน้ำทะเลสีเข้มและหาดทรายสีเหลืองนวลเกาะรังเกาะรังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะเล็กๆของจังหวัดตราดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการดำน้ำตื้นดูรอบโขดหินกลางทะเลเพราะบริเวณโดยรอบเกาะมีโขดหินโผล่พ้นเหนือน้ำอยู่หลายจุดมีปะการังและปลาทะเลมากมายหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่หาดทรายดำหาดทรายดำของอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหาดแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างเป็นทางการว่าหาดหัวสนซึ่งเป็นหาดในลักษณะป่าชายเลนที่มีทรายสีดำสนิทสมชื่อและจะปรากฏให้เห็นในช่วงน้ำลงเท่านั้นจุดชมวิวแหลมงอบอำเภอแหลมงอบดินแดนแห่งตะวันออกเป็นอำเภอสุดท้ายของเมืองตราดที่เที่ยวง่ายๆด้วยถนนเลียบชายหาดโดดเด่นด้วยประภาคารแหลมงอบที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวและพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของทางฝั่งตะวันออกอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรือรบและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งสร้างชื่อในสงครามยุทธนาวีเกาะช้างที่กองทัพเรือไทยสู้รบกับกองทัพเรือฝรั่งเศสที่กำลังประชิดชายฝั่งทะเลตราดในสมัยนั้นวัดโยธามิตรวัดนี้ถูกเรียกว่าวัดโบสถ์เพราะมีพระอุโบสถสวยงามจนเป็นที่เลื่องลือสิ่งสำคัญภายในวัดคือวิหารโยธานิมิตรหรือพระอุโบสถเก่าที่มีจิตรกรรมเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุเช่นรอยพระพุทธบาทตู้ลายรถน้ำนอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์สวนไทรและอุทยานการศึกษาป่าชายเลนบ้านนายสลักเพชรชื่อเต็มๆก็คือโครงการฟื้นฟูบูรณะป่าชายเลนบ้านสลักเพชรเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์และสวยที่สุดในเกาะช้างมีทางให้เราเดินชมธรรมชาติบนสะพานไม้สีแดงสดตัดกับสีเขียวของป่าโกงกางทอดยาวไปจนสุดอ่าวสลักเพชรพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดนอกจากมองดูเหมือนอาคารไม้ธรรมดาแต่ความจริงแล้วที่นี่คือพิพิธภัณฑ์อันทันสมัยที่ซ่อนรูปอยู่ภายในอย่างมิดชิดจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวตราดในส่วนของสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบเรือนไทยท้องถิ่นผสมกับโคโรเนลใช้เสาปูนยกพื้นใต้ถุนสูงหลังคาทรงปั้นหยา